श्री रामकृष्ण वचनामृत 28 नवंबर 1883 परिच्छेद 59। ब्राह्म समाज और वेदोल्लिखित देवता, गुरुपन, नीच बुद्धि। श्री रामकृष्ण कुछ मिष्टान्न ग्रहण करके आएंगे। केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे। अमृत ने कहा, यह केशव का बड़ा लड़का है, आप आशीर्वाद दीजिए। यह क्या, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। श्री रामकृष्ण ने कहा, मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए। यह कहकर मुस्कुराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे। अमृत हंसते हुए, अच्छा तो देह पर हाथ फेरिए। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण अमृत आदि ब्राह्म भक्तों से केशव की बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण अमृत आदि से, बीमारी अच्छी हो ये सब बातें मैं नहीं कह सकता। यह शक्ति मैं माँ से चाहता भी नहीं। मैं माँ ये ही कहता हूँ, माँ मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये केशव क्या कुछ कम आदमी हैं? जो लोग रुपये चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं, और साधु भी। दयानंद को देखा, वे बगीचे में ठहरे हुए थे। केशव सेन कहकर छटपटा रहे थे कि कब केशव आए। उस दिन शायद केशव के वहाँ आने की बात थी। दयानंद बंगला भाषा को कहते थे गौड़ाड़ भाषा। ये केशव शायद होम और देवता नहीं मानते थे, इसीलिए वह कहते थे ईश्वर ने इतनी चीज़ें तो तैयार की और देवता नहीं तैयार कर सके। श्री रामकृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, केशव ही हीन बुद्धि है नहीं है, उन्होंने बहुतों से कहा है, जो कुछ संदेह हो वहाँ श्री रामकृष्ण के पास जाकर पूछ लो। मेरा भी यही स्वभाव है, मैं कहता हूँ ये कोटि गुण और बढ़े, मैं मान लेकर क्या करूँगा। ये बड़े आदमी हैं, जो लोग धन चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी मानते हैं। श्री रामकृष्ण कुछ मिष्ठान ग्रहण करके अब गाड़ी पर चढ़ने वाले हैं। ब्राह्म भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जीने से उतरते समय श्री रामकृष्ण ने देखा नीचे उजाला नहीं है। तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा, इन सब स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी आ घेरती है, ऐसा अब फिर कभी ना हो। श्री रामकृष्ण एक दो भक्तों को साथ लेकर उसी रात को काली मंदिर की ओर चल पड़े।